Mwana o oh, mwana tika tika nyoso zali koloba na kombo ya noko oyo nde sonio. Mwana o oh, mwana tika tika nyoso zali korakonte na kombo ya noko sala nde mosala. Mwana o oh, mwana tika tika nyoso zali koyembela ngai butu moyi bakondima yo te o po bayebi yo. Malauka Kelor Oyoki Fimbo Sala Mosala Papa Tika Biloba Loba Mwana o oh, mwana Tika tika nyoso zali koloba na kombo ya noko oyo nde sonio. Mwana o oh, mwana Tika nyoso zali korakonte na kombo ya noko sala nde mosala. Mwana o oh, mwana tika tika nyoso zali koyembela ngai butu moyi bakondima yo te o po bayebi yo ngai nayebi o oh, okotongo ngai partu likolo ya mosala nayebi mbongo na yo nale Le prix